أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیه د قران کریم د سوره آل عمران یو سل در پنځوسم آیات دی. دا آیات چې دی دا رب چې د ما قبل سره دا دی چې دا پروند خو هغه خبر را روانه و چې هغه د نبی علیه صلوات و سلام د اصحاب مغلوبیت چیزینو کسانو سوال پر کاو ورته ویل بی ول کتی سی پر حق وای د الله تعالی وعدست سره فرشتہ او حق وای نو شکست ولی خو رازغلی ولی ول دی میدان په مړو ډاکت ولی د سی ویلی نو دا بخل گو ویل دا غ دفع الله تعالی ورته وکړه چې دا خو چې دی الله تعالی وعده وعده چې د نصرت کړي او هغه فرشتہ کړه خو در سره وکړه خو ور دواره کامیاب نه کړ در لره در نو په دې کې د سوال څه ځای دی چې د الله تعالی نصرت کړه در کین نو دا ورسته چې مغلوبیت رالی دا غ سبب هم الله تعالی ورته بیان کی خو چې تاسو سره اختلاف وکید نبی علی سلام د امر مسترکه شو وکړه سره به زړه سواس نو شکاس خو درته پیښ شو نو سبب د مغلوبیت خو دغه د مغلوبیت سلسله و سم دل تر روان دغه مغلوبیت بیان دی معنا دلته نوې مضمون نشرو کیږي هغه مغلوبیت چې پروند را بیان شوی دی هغه پر کوي ته چې ما یاده ده هغه سم دم پر نه دی بیان شوی فقط قال پاک پروند دغه ورته ذکر کړل چې تاسو چې ما ته و خوړې شکاس نو خوړې هغه په څه خاطر باندې مو خوړې چې تاسو د مخالفت ته نبی علیه الصلاۃ والسلام د امر څخه وکینو برای ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ده آیات پایچو ولوار ده واره کامیابی و بیا چې نا کامیرا لونو الاتی دین راو ګرځه ولا سپتلای نس واسطه څه ده پاره شکست مخوري ليبتليكم چې الله تعالی ته سي امتحان کی ابتلا مو کی چې تاسو څونه قد صبر لري خو بیا هم ولقد عفا عنكم دا خبر وس یعنی اذ در پیات که هغه وخت تسعدون چې تاسو پورته کیداست دا سعود و پورته کېدو ته وایي چې ځمکه د سینه کشي بارنو سړی په کشي کې ځغی د نبی علی سلام اصحابو چې دلته شکست وخوري خود احد غر شات و برای مخ پر غره باندې ور میدان کړ نو دا سیس غاز د په دم ځکه کې پورته کېدل کرا کرا اذ هغه وخت در پیاد کی تسعدون چې تس پورته کېداست ختل است د غره و خاته ولا تلوون علی احد ولا تلوون تسمخ نرا گرزو على احد پر هیچا یو ابلت نکت چ دغه یا غزار سو یا یو وشت یا رتسن اوس نرا غو چ زان رسولی وای ور د د دې شکست الله د قس مشت انزور کی رت رسم کی لک مش ور ته ګورو دی چ زغلی گر سره ولا تلوون او تسمخ نرا گرزو مخ مون اڑا و دغه س على احد پر هیچا با دا خو مخفل از غاسته و د جې خو بس ګورو ور رسولو او رسول الله صلی الله علیه و سلم چو یدعو را بلل است که کم تاسی فی اخرا کم پا رست پسیس تاسی نبی علیه السلام ناری در پسی و آجا چی الی عباد الله ارجعو الی عباد الله ناری در ثوالی اللہ سے شورا انسان که داغ نوبان چی مخور واری گر سرم و الرسول رسول الله صلی الله علیه و سلم یدعو ناری و آجا کم تاسی ترا بلل است که کم تاسی فی اخرا کم پا رست پسیس تاسی نو چې تاسو دا کار کاوه د رسول علیه السلام ناری و مخ مون را اړاوه فاثاب نو ثواب در کې دا ثواب دی یو شی چې شته ویل کیږي بدلیه ته ویل کیږي مش خو ثواب خاص د خیر بدلیه ته کارو کنه ثواب متقی بدلیه ته ویل کیږي فرض به کو د مثال په توګه یو سړی شکار وکي ته ودته لس روپی په انعام کې نسی او الکته وای نو ثواب ورکی دا د کار منه بدله او جزای ورکړي یو الک بد کارو کی تای چپلا خو دا چپلا خیم ثواب دی بدلای دی ګور هغه د بد کار بدلا دی هغه بل دی نیکر نو ثواب اصلی بدلیه ته ویل کی چې موږ یو شش کارونه کو خدای به ثواب درک معنا بدلا به در لاره درک نو وس مش په اصطلاح کې خاص دا خیر بدلی ته کنه په لغت کې کده ش کار بدلای کده بد کار بدلای ورته ویل کی پښتنو دا خاص کړي په دغه بدلی په سیده چا د خیر یو نو هغه د نیکوي دلته دا څه ګوره په اساب نو الله پاک بدلا درک کوم تاسو ته چی غم من به غم من غمن یو غم به غم پر بل غم دا بیچ د دامه په معنا سره د علاقه یو غم پر بل غم سر بیره در لره در کې نو تاسو ثواب هم دوه نه درون سنو یو غم چې نو علاوه در دو چاندې میکړل چې څنګه دې عمل دی هغه سی می ثواب بدله در لره در کړ یا د سی وک غم من به غم یو غم به غم په سبب د بل غم چې یو غم تا پیښ کی دا بل غم نو بدلس ولا بره می در لره در کې نو پرې وره کم دا به په معنا د علاوه هغه ول ترجمه شو دا دوه ترجمه شو دا به سبب یس په نحو کې د سبب د پار امراضی چې دا یو غم چې دې دا مخ کې ذکر شو دا په سبب د هغه بل غم چې سی پیښ کی نو پر دوه تشریح بر از رازم وز دا ترجمه وایم نو تس ولا ترون تس مخ نرا اڑوا علی احد پر هیچ چام مخ نرا گرز او چسور پیش اس ودوام داس غاست است و رسول رسول الله صلی الله علیه و سلم یدعو رب لیسکم تسبی اخراکم پر رس بس اس هغه د شاده خو ناری د بس و اج چز ما و خاطر اس ای د اعلی بندگان ز ما و خاطر اس فاثابا و بدلا در کړل ثواب در کی الا پاک کوم تشته غمن یو غم به غم په سبب د ابل غم یا غمن یو غم به غم پر بل غم سر به رد وا غم اسول دا د څه د پاره لکی لا تحزنوا بیا هغه خبر وکړه کله پتیر آیت کې چې پر مرونه چې لیبت لیکم چې تاسو امتحان کې په امتحان کې بارا پاخص چې غمونه در باندې را صبر بکولې سي دلته مالا پاکه پیدا ده غد لکی لا تحزنوا لکی په سبب د دې دا کار د سر کې لا تحزنوا چې تاسو بیا غم و نکی علامه پر هغه سبانی فات چې پوس کوم چې تاسو دا یو غم چې پر بل غم سر بیره در دلدار کې د څه د پاره چې بیا غم جن سي چې الته کښې نسته چې عجب په غنیمتونو مدلاسه وتل هی هی دغه د غنیمتو خبره به باره یې برا شکر چې ژوندی را ورسېدل ما شکر چې رسول الله سلام ژوندی دی هغه شیا به په ځین کې باران راګرځي چې هغه غنیمتو را چا کوټ کوټ پراته بیرته کوپارو سره ټول کړه څه یو وړل چې هغه ستا په ځین کې بیا غم پېښ نه کړي دغه دوم غم چې در لره در کول شو غم پر غم باندې د دغه څه چې هغه شیا دی بیا ونه یادېږي باره به پر دغه عالم شکر کړي چې شکر چې هغه رسول الله سلام ژوندی دی شکر چې دا ګرد شهیدان نسو دغه لیکي په سبب د دې دا غم پر غم درته لا تحزنوا چې تاسو غم جن و نه سي غم و نه کی علامه پر هغه شیانو پاتې چې پوس کوم ستې سره چاغه نو غنیمتونه و او کامیابی و ولا ما او نه پر هغه سبانی غو کی اصاب چاغه ورسېدی کوم تیسته چې دا شهیدان دي دا ټپونه دي پر دغه بم غم نه برا پروا نه لري شهید خو لاړی خو په درجه تر لاسه کړل غمون ټپ خو به جوړ شي چې رسول الله سلام ژوند دی الله پرې شو والله خبير بما تعملون والله الا فك خبير خبردار دي بما فاغت سسره تعملون چې عمل کوي خبير پر خبردار بما پر ارث تعملون چې عمل کوي ما هم عام سو دا خبيرون د فعل سغسه د مبالغه د پاره نه الا پر پر خبر لري چې پر پر خبر لري دا غم چې پر غم سر بیره در لره در کې ستا عمل د غسنا نه واره دي نو خود ستا یو غم کفایت نه کوي دوه غم دي ستا پر غم پر غم سر بیره در کې ولی الله د ارش اندازه پر ټا کړی خطا و زنه چې لږ غم در کړی نو خو نو سره برابر نو والله الا خبير پر پر خبردار دي ما پر ټول هغه کارو تعمل چې عمل کوي نو تر دې ځای پر خدا دا ترجمه سو وز دلته یو سوال ورګي چې سوال دا هغه آیات کریمه چې یو سلو سلو سلو شتم آیات په دغه صورت کې موږ مخ کې ویل دي و ما محمد الا رسول والنبي محمد عليه السلام مگر نه رسول افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم چې سپ یاد دا هغه په شان نزول کې چې موږ بیان کړو الته دا رقم چې هغه یو کافر چې رالی په دا جنگ کې دلته سره ګټ سو رسول الله عليه الصلاه والسلام د یو روایت مطابق چې معنا په تورې و اصلي مشوره دغه د چپاغه یو د بره ویشتې نبی عليه السلام شاده خول کړی ورننه یې چې د نبی عليه السلام غاښ مبارک هم په شهید کې مخ وسره امر زخمیان کړل په دغه وخت کې چې و بار پیغمبر عليه السلام چې پریوتی دلته یو کافر ناره وکړه بره محمد عليه السلام مړ شو دی خو نو صلی الله عليه السلام نور سره بره محمد قتل کړ ساغه مړ شو دغه ناره چې اصحابو واورېده زړه یې وختې ویز غسته هلته موږ ویله چې بیا وروسته چې اول د واره هغه کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اغه چرالی رسول علیہ السلام چې ولیدی برای خلق تور نار کړ چې ای رسول علیہ السلام ژوند دی او جوړ دی دغه نارای الته وکړ نو د هغه ځای ته مرمیر چې نارا د وکړل برای اصحاب برته ولیدل د غاص خبره چې وکړل برته را میدان کړل لګرد پر رسول علیہ السلام را ټول سو دلته نو برای نبی علیہ الصلات والسلام ګلزنی وکړ چې دا رقم کوي دلته په آیات کې څه وایي په آیات کې دا وایي چې ورسول یدعوکم رسول علیہ السلام تسرا بلل سنارد دکواله دغه دوی خبره تعارض سره درې چې ته تاثیر الته په شان نزول کې وایي چې بار نه را چا وکړه کعب ابن مالک رضی الله عنه هغه ول چې راسی رسول علیہ السلام ژوند دی دلته الله پاک وایي چې نبی علیہ السلام خپل دعوت وکړه او خلک را بدل چې راسی ځغلی مزه دغه ولاړ نو دغه تعارض د فعل فارق تفسیر روح المعانی هغه داسې جواب ورکړی دی باروی اول د واره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناری واجه دی مبارک چې غزار سو دلته د کفارو د تورو وارونه سول نور اصحاب خو دیته نه وخلاص چې هغه اصحاب چې ازغلی چې غوته ژغ وکړي خو فقط دا ناره وسو چې محمد قتل سو ادي سر میدان کړ زړه وختي اچ میدان کړ مخ د غره پر خوا باندې نور اصحاب خو دلته اخته چې هغه یو صاحب ځان پر کړو کړو پر شا باندې ارڅه وایي چې د تورې کېدل نور لاسونه نیولې وخو لاسونه پرې کېدل زخمونه راتله تر اچاج در اچاج ډیر زخمونه دغه صاحب په شا کې و چې نبی علیہ السلام ته ځان سپر کړو اچا غشي دونه قدر زخمونه ته خوړی لا زیات و دلته په دغه وخت کې چې دی رسول علیه السلام چې باره راپورته سو کفار د نور مجاهدین راغلل دا چې قوی الایمان او چې جنگ وکړي کفار د داسې ایسته کړ پیغمبر چې راپورته سو په دغه ځای کې چې دی وارده وارده د او دغه سو نبی علیه السلام ناری کول دوی د ده ناری ته پام نه کوه ځغاست وروسته چې کعب ابن مالک رضی الله عنه را ورسېدی هغه چې په زور ناری وکړلې بارهیې نو دوی ودروله نو هغه ناری چې هلته په هغه ما محمد الی رسول چې هلته د کعب ابن مالک ذکر سوي دي هغه هغه دوهم ځل دي هغه هغه دوهم وار دي اوله ناره چا کړې د رسول علیه السلام دلته چې آیات ذکر کړې هغه د پیغمبر دعوت ذکر کړي هغه هغه وخت چې دی مازی راپورته سو بارهیې ورته ځغلی پر چشي باندې ولې خدا اصحاب خواران لر مقابله نه سو کړې دا نور چې دلته زما وخواته راسي تیزي چیرې نو نو در شای ناری پسی والی نو نارگ وای که دو نپرو کرده خپل رسول علیه السلام هم اول در ناری وی ال تا چه پا اغا آیات که ذکر سوی دید اغا پشه یعنی نزول که پا قصه که اغا در کعبی بن مالک اغا دو امزل وی اغا اولی نوی شنو بیر تخو بیا سوال دا واری دیر چون اصحاب در پیغمبر پا نارا نرا گرزی زغیلی مخبر غرا بانجنو در کعبی بن مالک پا نارا ولی را گرزی د دې وجه چې شي د خو باید د ناری ته غوږ نیولې وای دی د دوه ناری ته غوږ نیسې چې زه ژوند یم دلته راسي د کعب ابن مالک و ناری ته غوږ نیسې حکیم الامت رحمه الله هغه وای د دې وجه ده دا دی ولې ځغستله ده د ځغستې وجه ته معلوم دی چې پر غره باندې روان دي ګرځنه خو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د شهادت اوازې زړه وکړه نو چې د په دماغ کې دا خبره یقین اس و چې رسول علیه السلام شهید شو وس دا ناره چې راسي دلته دلته راسي د ده ناره د نبی علیه السلام ناره ته توجه د ده نه کیږي ولې خو هغه پر دماغ باندې هغه خبر سپور دی چې معنی شهید سوی دی شهید سوی دی نه د نبی علیه السلام اواز بیا پیژني چې د نبی علیه السلام اواز واوري خو د ده په ذهن کې دا د شهید بیا ناره سړی ته خو نیوي چې ناره نو چیرې ودده نو بل دا سمه توجه یې نه کول چې دا څه وایي خو هغه خبره پر دماغ باندې غالبه ده نو د پیغمبر خبرې ته توجه دا سمه ولې نه کوي خو د پیغمبر په خبره کې دا نه ده چې هغه خبر درواغ دی فقط دا ورته وایي زما او خاطر راسي زما او خاطر راسي خو دغه څه ورته وایي نو اواز یې نه پیژني خو د دې دماغ مغلوب دی هغه خبر پر خپور دی توجه سمه ورته کوي نه ولې خو دغه خبر تکذیب نه پکې بیانېږي فقط دلته راسي دلته راسي کعب ابن مالک رضی الله عنه چې ناره ورکول هغه خو ناره دار کم وکړه بارل پیغمبر ژوندی دی جوړ دی خبره درواغ ده دلته راسي دلته د ستید د دماغ څخه څخه وکړه چې هغه خبر چا د پر دماغ سپور دی هغه د نیو غرزه په دغه اول خبر چې دور نه کړ ول راسي رسول الله ژوند دی جوړ ام دی د جوړ خبرې مر سره کول د بارا و درې چې هغه خبر لکه چې درواغ دی کله یې په خبره پویږي د پیغمبر په نار کې چې ورزما او خاطر راسي هغه خبر چې د دې په مغزو کې نسب دی هغه کوپارو چې پور کړی هغه استکیږي په دغه زد نسته پکې چې پیغمبر نور ته هیڅ ژوند دی فقط ناره کې زما او خاطر راسي اې د الله بندګانو مزغري زما او خاطر راسي او د دې پر دماغ خبره غالبه ده چې غالبه ده بار دا خبره و چې مخ ته سره نو ورسیږي چې توجور ته کې چې پیغمبر علی السلام شي ته څه مش ځان ته غواړي دا نه دی متوجه چې دا د چا ناره ده کعب ابن مالک د سناره ورک بلل شو د دې ام جوړ دی راسی رسول الله دلته دی رسول الله او خاطر راسی هغه خبره چې د جماغه څخه تک کړو دا اول د واره است کړ خود دی ودرې چې دا خبر دروغ ده دا چې بیا کته رسول الله اسلام ویل دي په بخارو کې دور تراله پر راټول سور نو دغه تعرض چې بجای ځای کې دی دا ختم شو کې دا اس په سوال په دې لاس چې الته په پښیرین د سوای قران دلته دار کم وای خدا دې وې ناری وې دا په یو وخت کې سوی دا هغه په بل وخت کې سوی ده نو دا کیسه خو خلاص شو بل خبر په دې ځای کې راځي چې فاصابکم غما بغم د دې ما درته وویل چې د دې دوه رقمه ترجمه کېږي نو بیرته ترجمې ته راځم برابر زه د بیان وکم از هغه وخت در په یاد کې تسعدون چې تس ختل اس د غرو خوا ته ځغاست اس ولا تلون تس مخ نرا اړوا علی احد پر هیڅ چا نه جای دوال تکته نه جای کریپ تکته د خلکو پر شان ورور ورور پر لبی زار او ځغاست اس والرسول او رسول علی السلام یدعو بلل اس کوم تس په اخرا کوم په ورسته پس استاس په ورسته پس د نبی علی السلام نارې در پسې چې دلته راځي فاثاب نو بدل در کی الا فک متستغم من یو غم بغم په سبب د بل غم اول بیا د بیا سبب یکو اول غم چی شدی اغه چې د به پر داخله د چې فرغه باندې نو بل غم بنا کیش د هغه غم اغه و چې د نبی علی السلام د امر نه فرمانی وکړه خدا غه یو غم چې پیش کی و رسول علی السلام ته چې نو په دې خو نبی علی السلام سونه خو بعد اسم چې د سونه ټینګار کړی چې ورته چې کزه شهید سم لا براته کیږي نه د تاغه چې دا اگر د مر مر سونه برازي کمر کامیاب وس دغه نه چتر مکی وس غلوته به دغه ځای نه لکه دا سوره چنګار ته دغه نه چنګشت سره او بیا د معمولی سړی مړه دی د پیغمبر علی صلوات و سلام دی او ته دونه کدر غلطی کوي په جز کیش بار راز غلې بالا وا هغه دی ما ته کړل راځي نو پیغمبر علی سلام چې دی دل خو چې اجر از غلې خو غم ورته پیښ هغه غم چې ته پیغمبر ته پیښ کې علاوه یې نو ته پیښو چې ما در رسول دغه نه کدر چنګار او پرغه سرویره ته خبره نه مانی نو دا دو ام غم چې شکست مړی دی غنیمت ته لاس او تل دی دا په څه خاطر دا به غم په سبب د هغه غم دی که دایس به خبره پویږه لکه مثلا موږ به پارس کو چې الله تعالی د یو چا کار نه ورسمي خلق متل کی چې سرو زرو ته لاس ورباچی ورته خاورې خلق ورته برای ازاری دیده مور پلا را ازاری گټلې دی د ز پیژنم نو دغه د چې کار نه سمې خود د مور پلا کار و خراب کړی دی هغه په چنجال کې اچولې جزیر کړی دی وس الله دی زیری نو الله نه کی زیری نو دلته هم دی اول د واره رسول الله صلی الله علیه و سلم وکي زهير کی پر دارک چې د امر عملی نکي نو الله وي زګم زيره او دا موته نه د زما رسول چې بته زيره دا به موته زي دا غسي نو پر تا چې شي مسالات ټول سوي غنیمتونه دي برته د لاس او وتر چا سره جمع سوي و هغه پر کم یې بې د لاس په شکست په دله سور چې تب سیس غلي هغه د مخ باندې را واره مزکه در باندې ټکی کړي نو د اول چې په لپس کې ذکر سپه اثاب به د د حکومت است دغه من غم دغه غم کم غم را دي شکست مرادی د غنیمتو د لاس او تل مرادی دا تست بدله در که په خاطر د چې بیغم من په سبب د هغه غم چې تا پیش کی تا رسول الله سلام زیر کې دغه امر کې د پر ځای باندې نکړو په دې ترجمه خو هم پوس واست دا بل رقم چې دا بیا په معنا د علاقه چې په ثابه په بدله کې د کی کوم تست غم من یو غم بیغم من سربیر پر بل غم یو غم ام در پیش او بل غم ام سي در پیش کی بیانو پر دار کمن چې شم را دي د دې اول غم څخه چې دی هغه د غم د غنیمتو مر دي د دوه مر چې به غم ذکر سوچ دی غم پر بل غم سر بیره در لره در کی هغه د رسول الله صلی الله علیه و سلم غم دی چې په مخالفت کې یعنی هغه مخالفت کې وکي هغه غم دی پیش کی پر هغه غم سر بیره به کم غم سي در کی دغه غم د هزیمت د شکست په سي در لره در کی نو ګوره د مخ کې به سبب یې سد هغه په خاطر دا غم را لې او یاد دي چې دا یو غم پر بل در وتر په دوه غم در په شاکر یو دی هغه غم دی ختم بر رقم جنس ولې هیڅ کسی مې پیغمبر د خبرې مخالفت نه وکړي خو په ځل کې په معنا خو په ځل کې دی غم احساس کی بل غم مالا در باندې مسلات کې چې حزیمت شکست دی په نصیب سو زغاس دی بر په نصیب سو په مضمون ته سو سپیږي د مخې دا اول غم چې غم به غم هغه غم چې به پر داخله دی به غم هغه سبب دی دای مو سبب دی دا د هغه په خاطر دی پر دې بل رقم دا غم د هغه سره تړلی مصاحب دواړه صفه څټ کې وارس ول ام هغه غم در پیش دی غم چې شته وای د زړه تنګي چې د انسان برا بیت زړه هواس نو ورته کې درغه مو الله نشي نو خو اصحاب ګرځ د غره کم سره خو اړوي چې بده ځان سره حساب وکړي چې لنډه ګرځ شیدان خو چې دمزه کپټه کده خدمات الله سره پټه کده دا لږ غم دی نو چې ستا د لاس یو څوک شهید شي مړ کېږي. که انسان انسان یې نو خو په خپل ځان کې به د خلکو پر چم تر قیامته پورې به ځان ته پښیماني او غلطي متوجه کړي چې دا خو نو ګرده ستا د لاسه و. نو دا څونه غم دی چې اصحاب ستا د لاسه دا رقم شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک ستا د لاسه شهید شو. نو دا غم چې دی چې دا د هغه غم سربېره دا بل غم بیا دا دی چې مانا د هزیمت شکست په نصیب شو، کور ته به د هغسې شکست خورده ځای روان به یې، جنګ به یې نه یې ګټلی. نو بیا ګوره په اثاب نو په بدله کې در کې کوم تیسته غمن یو غم بی غم یعنی علا غمن پر بل غم سربېره. هغه اول چې غمن چې دا زورونه لري د دې غم څه غم د هزیمت مراد شو چې دا غم یې پر چا ور سربېره کړي، بی غمن پر بل غم یې ور سربېره کړي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت دی. هغه دې غم په زړه کې دی چې دا مې ولي وکړي، دا بل غم دې په زړه کې پسې درغالی چې دا شکست یې وخوري. د دې دواړو هغه دی الله تعالی پیدا بینې د څه دپاره، لکی لا تحزنو، دا دواړه غمونه مې سر در سربېره کړه د څه دپاره، لکي لا تحزنوا چې تاسې غم ونه کړئ، علا ما فاتکم پر هغه څه چې تاسې د لاسه ووتل، ولا ما اصابکم ونه پر هغه چې و تاسې ته ورسېدل، چې د غمو سره مختص نو وایي اوس په نه چې د اور په کوره کې څونه پرته یې اینګر خو پېژني لوهار هغه اینګري چې کوي هلته چې هغه اور څونه پر بلیږي اوس په نه غون اصله کېږي، ولې هغه زائد زائد شیانې ګرځې دی چې یو چکش کش کې زنګون او شیان ځینې تویږي تویږي په پای کې صفا اوس په نه پاتې شي. دغه نه غټ غرټۍ اوس په نه دی چې ټکۍ ټکۍ ورته اچي ټکۍ ورته اچي براوی دا اوس په نه په خا کړل اخر دا دغه نه اوس په نه څخه دغه څه نه اوس په نه جوړ شي. د دغه څه برکه چا کې جوړ کړم د مخ ته ګرځول او تلې دي کې یو مخ بلا او مخ ځین جوړ کړم دغه رقم دی ولې اوس په نه پخسوي په دغه کې مال او تعالی سیس په خیر درځي سیس امتحان راځي لکه اوس پر چې په کور کې جوش کې پیدا به وکړي د بل وخت لپاره به بارا به غمونه اسانه وي درته دغه څه دروند غمې په دغه در لاره درکې شو. والله خبير بما تعملون، الله عز وجل فرا فرا خبردار دی بما په هغه ټولو عملو تعملون چې تاسې عمل کوي. نو دغه جزا ستاسې د عمل سره کټ مټ برابر وه، دغسې د عمل و دغسې الله تعالی تا ته غم درلره درکړي پر بل غم سربېره باندې. نو دغه د دې آیات کریمه ترجمه او تفسیر سو جلا را به کنه کی پیدا د پرون د قصې دوام ورسته نو بیا چې دی د دغه غم د زوال د پاره چې دی چې کوم شی راغلی دی هغه بیان یې غنو بل مضمون یې سم انزله پر دغه ځای به ودرو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.